Kośnik Promobilet, gdzie przygotowaliśmy dla Was mnóstwo biletów w promocyjnych cenach. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 maja, minęła 20. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Polska chce korzystać ze szwedzkich samolotów wczesnego ostrzegania. Rozmowy w tej sprawie są zaawansowane, mówi minister obrony narodowej. Od dzisiaj polskim pacjentom pomagają koordynatorzy onkologiczni. Taka osoba nie tylko umawia wizyty i załatwia formalności. Pomoże też trochę psychicznie. Państwo będzie dofinansowywać wiejskie imprezy. Można dostać 10 tysięcy złotych. Polska rozmawia ze Szwecją na temat pozyskania samolotów wczesnego ostrzegania. Informację przekazał wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Okazją do rozmów na temat nowych samolotów była Narada Ministrów Obrony Państw Grupy Północnej. Spotkanie odbyło się w podwarszawskim Legionowie. Polska i Szwecja są sąsiadami na Bałtyku, mówił wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Podobnie patrzymy na sprawy bezpieczeństwa i podobnie, jak dodał szef MON, oceniamy agresywną politykę Rosji. Stąd też prowadzimy rozmowy na temat dalszego wzmacniania potencjału militarnego tej części Europy i NATO, dodał minister Błaszczak. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o pozyskanie ze Szwecji samolotów wczesnego ostrzegania. Prowadzimy już szczegółowe negocjacje. Mam nadzieję, że w krótkim czasie zakończą się one powodzeniem. Według naszych ustaleń rozmowy dotyczące pozyskania samolotów wczesnego ostrzegania mogą dotyczyć czegoś w rodzaju leasingu, niekoniecznie od razu kupna nowych maszyn. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Od dziś pacjentom onkologicznym polskich szpitali będą pomagać specjalni koordynatorzy. Mają dawać opiekę i wsparcie przez całe leczenie. Umawiamy terminy niezbędnych badań, wizyt czy przygotowanie do konsylium lekarskiego, ale nie tylko, mówi koordynator pakietu onkologicznego w szpitalu w Lublinie Agnieszka Zbiciak. Każdy pacjent, który trafia po raz pierwszy, wymaga diagnostyki, on mówi, że gubi się w tym systemie. Ta funkcja myślę, że jest potrzebna i są to potrzebne osoby, które lubią pacjentów, bo tutaj naprawdę trzeba w wielu rzeczach pacjentom pomagać. To nie kończy się na prowadzeniu przez badania. Pacjenci dzwonią z najróżniejszymi rzeczami, także osobistymi. Taki koordynator daje nadzieję, mówi chora na raka Karolina. Zdecydowanie koordynator pomaga też trochę się uspokoić i pomoże w umówieniu badań, czy nie tylko właśnie od tej strony diagnostycznej, ale też taki pomoże też trochę psychicznie. Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia w całej Polsce zatrudnionych powinno być około 700 koordynatorów onkologicznych. Rosja wprowadziła w obwodzie białgorodzkim stan operacji antyterrorystycznej. Ma to związek z wkroczeniem na terytorium Federacji antyputinowskich oddziałów partyzanckich i trwającymi od rana walkami. Według rosyjskich serwisów internetowych Baza i Szota po obu stronach są zabici i ranni. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Dwa legiony rosyjskich ochotników walczących po stronie Ukrainy, Wolność Rosji i Rosyjski Korpus Ochotniczy, weszły do wsi położonych w rejonie miasta Grajworon. Część mieszkańców okolicznych miejscowości ewakuowała się, a ci, którzy nie zdążyli, chowają się w piwnicach. Rosyjscy ochotnicy z antyputinowskich oddziałów partyzanckich oświadczyli, że prowadzą działania na rzecz ustanowienia strefy zdemilitaryzowanej na granicy rosyjsko-ukraińskiej, aby uniemożliwić rosyjskiej artylerii ostrzał terytorium Ukrainy. Będziemy posuwać się dalej, żeby uwolnić całą Rosję od dyktatury Putina i przerwać przestępczą wojnę, cytują partyzantów rosyjskie media niezależne. Już wcześniej przedstawiciele rosyjskich legionów ochotniczych zapowiadali, że podejmą podobne działania w różnych regionach Rosji, aby obalić kremlowski reżim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ruszył program grantowy Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pod nazwą Potańcówki Wiejskie. Głównym celem programu jest wspieranie i upowszechnianie idei organizowania spotkań dla lokalnych mieszkańców, mówi koordynatorka programu Joanna Turek. Chcemy przybliżyć, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość i piękno rodzimych tradycji oraz to, że te tradycje, mimo że wywodzą się z przeszłości, są tak naprawdę ponadczasowe oraz są bardzo, bardzo atrakcyjne, również we współczesnym świecie. Chcemy wspierać zachowanie oraz dalsze przekazywanie, taką transmisję lokalnego repertuaru muzyki wiejskiej wśród społeczności, jego wykonywania przez lokalnych muzyków, śpiewaków w naturalnym kontekście kulturowym. Program jest skierowany do lokalnych społeczności w całej Polsce, a o dofinansowanie mogą wnioskować m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicza straż pożarna i samorządowe instytucje kultury. Na organizację zabawy można otrzymać do 10 tysięcy złotych. Wydarzenia muszą odbyć się między sierpniem a październikiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Lata 80. w karierze Davida Bowiego przyniosły mu największą popularność. To dzięki płycie Let's Dance tak naprawdę był gwiazdą, która pojawiała się na plakatach, no a wtedy też kultura masowa wybuchła, jeżeli chodzi też o telewizję MTV. Ale David Bowie miał już później dosyć taki chłodny stosunek do tego momentu, dlatego on stwierdził, że troszkę zabrnął w ślepą uliczkę. Dużo przebojów, prestiż, no fani na całym świecie. Sukces męczy. I od tego czasu właściwie już jak wydał płytę, z której między innymi ten utwór pochodzi. Jeszcze słowo o tym utworze, że to jedyny chyba dowód na to, że przegwizdane nie musi znaczyć, że kiepskie. Nie, nie, to był jeden z chyba bardziej udanych utworów. To jest dosyć jednak słabej płyty. Mhm. Ale wart przypomnienia, tak jak i zresztą to, że David Gahan znalazł się w zespole Depeche Mode dzięki temu, że zaśpiewał na jednym z przesłuchań utwór Heroes Davida Bowie właśnie. Się porobiło. A teraz co będzie? A teraz będzie The Damned z nowego albumu. Bardzo proszę. Western Promise. Fixing my eyes on a distant horizon. Here's not the key that motivates. nostalgiczny, dojrzały, udany zdecydowanie powrót tej bardzo klasycznej grupy punkowo-gotycko-rockowej Darkadelic. Taki tytuł nosi ten album, który właśnie się ukazał. A z ciekawostek, to The Damned zastanawiali się intensywnie, czy to nie Sid Vicious powinien stanąć na wokalu w tej formacji. Ostatecznie padło na Dave'a Vaniana i no dobrze, bo śpiewa nadal pięknie. Zatem sięgnijmy po tę płytę. Na pewno nie będzie to czas zmarnowany. Ja w każdym razie, Rafale, muszę powiedzieć, że słucham jej od dłuższego czasu i coraz bardziej ją lubię. Coraz bardziej ją lubię. Uważam, że to nie jest wymuszony powrót. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobra płyta. A teraz przechodzimy do innej, nowej płyty. Płyty wielkiego zaskoczenia dla mnie. Połowa duetu Simian Mobile Disco, który to duet pewnie znany jest bardziej fanom techno czy elektroniki. James Ellis Ford, połowa tego duetu, producent współpracujący m.in. z Gorillaz, Arctic Monkeys, Kylie Minogue, czy wreszcie również z zespołem Depeche Mode, od którego dzisiaj nie możemy się odczepić i bardzo dobrze w sumie. Dzisiaj, Marku, ty non-stop masz po prostu wytatuowane na sercu to dm. No, nie wiem, nie zaglądałem tam do tego serduszka swojego, może tam coś faktycznie jest. Zaskakująca płyta, mocno niekomercyjna, bardzo daleko odbiegająca od tych stricte technowych historii, do których przyzwyczaił nas James Ellis Ford. Jeden z piękniejszych utworów z tej właśnie płyty, która okazała się dosłownie kilka dni temu. Ale na listy przybojów to raczej nie. Raczej tak. Nie. Także proszę się uzbroić w cierpliwość dla tych, którzy wolą przyboje. Squeakly Wheel. Squeaky Wheel, James Ellis Ford. Ten artysta jest multiinstrumentalistą, zresztą chyba większość, jeżeli nawet nie wszystkie instrumenty na tę płytę obsługiwał, na tej płycie obsługiwał sam. W związku z tym też mógł pilnować bardzo tego, jaki kształt ta płyta ostatecznie przyjmie. Moim zdaniem ta płyta bardzo okrągła jest dosyć, ale też jak słyszeli państwo, chropowata. Musiał faktycznie napracować nad tą krągłością. Słychać ją ewidentnie w tych nagraniach. A teraz taki duet, co to się zdarza raz na miliard i którego zawsze miło posłuchać. O panu Andrzeju mówiliśmy tydzień temu. I nie możemy się od niego uwolnić. Bo i bardzo dobrze, bo i po co, bo super jest ta niewola, ale dziś towarzyszy mu ona, pierwsza kobieta, Ewa. Ewa, która ma tyle wdzięku, czaru, ciepła, miłości, smaku, swingu, bluesa, w sobie wszystkiego ma. Jazzu już nie mówię. Zatem wszystkie stworzenia duże i małe w ich wykonaniu. Ewa i Andrzej. W dobie internetu nie jest za wcześnie, ale generalnie przepiękny. Rotek patrzy na zegar za 8:30. No pewnie nie tylko pełnoletni nas słuchali, ale przepiękne, naprawdę zbereźne w najlepszej tego wykonaniu. No, super. I jeśli trafią Państwo na rework tego utworu w wykonaniu Mentala z kolektywu The Very Polish Cutouts, proszę to warto, koniecznie to warto. Tego posłuchać. To jest... Zaczyna się od fragmentu filmowego, powiedzmy w ten sposób, bo już chyba nie pamiętam dokładnie. Chyba według Prozy Dygata, jeśli się nie mylę, być to może, być może. Film pożegnania. Tak? Zdaje się, że tak, chociaż głowy uciąć sobie dobra, to nie dam. Zostawiamy głowy na swoich miejscach. Niesamowity zupełnie sprawdzimy. Też klimat, jak to mówią, bardziej może atmosfera tego utworu. Bardzo serdecznie Państwa do tego zapraszam. Natomiast przed nami kolejny polski utwór, już zupełnie nowy. To jest rok 2023. Zespół... A ciągle dobry. Tak, a my cały czas jesteśmy też w tradycyjnie właściwie w trzeciej fali, w klimatach takich zimnofalowych, ale tutaj troszeczkę bardziej, muszę Ci powiedzieć, słyszę zespołu New Order. Przed nami... Ale pasują. Bardzo pasują. Tak. Zespół Mona Polaski. To jest utwór, tak jak powiedziałeś, pasujesz. Mhm. No właśnie, pasujesz, czy... Z płyty oryginał. Pasuje cię na pasujący utwór do trzeciej fali. Bardzo proszę, graj. Pas. Ze mną do parku posłuchać tych czarnych ptaków. Na ogół wtedy milczysz. Chodź ze mną na garażę. Odrysuję twoją sylwetkę białą kredą na ścianie. Milczysz, bo tak lub nie, to dla ciebie za mało. A dla mnie tylko dobre i złe. Reszta to ornament. Dzieli nas szklany mur. Rozbiję go głową. Wykuję przejście. Wypełnię powietrzem. I nie musisz mówić nic, nawet patrzeć możesz w inną stronę. Ukradkiem zerkać na telefon, nie uwierzysz w to, co mówią o mnie. Kiedy mówię, chodźmy na tory, wypijemy coś, popatrzymy na pociągi. Znam takie miejsce jak błękitna laguna. Czy pójdziesz tam ze mną? Wysyłasz mi obojętność. Milczysz, bo tak lub nie, to dla ciebie za mało. A dla mnie tylko dobre i złe. Reszta to ornament. Dzieli nas szklany mur. Rozbiję go głową. Wykuję przejście. Wypełnię powietrze. I nie musisz mówić nic, nawet patrzeć możesz w inną stronę. Ukradkiem zerkać na telefon, nie uwierzysz w to, co mówią o mnie. Czekasz, aż pokażę sztuczkę, kiedy się zaprezentuję. Się okaże, że doskonale do mnie pasujesz. Czekasz, aż pokażę sztuczkę, kiedy się zaprezentuję. I w końcu się okaże, że doskonale do mnie pasujesz. Doskonale pasujesz. Doskonale pasujesz. Doskonale pasujesz. Trio Mona Polaski. I wyobraź sobie, że to jest zespół, który zupełnie otwarcie mówi, że chciałby budować swoją tożsamość artystyczną na sentymentach. I to słychać zresztą bardzo mocno w tych utworach, ale brzmienie wokalu jest bardzo charakterystyczne i myślę, że tutaj też zespół może dosyć dużo na tym zyskać, na tej rozpoznawalności, można tak powiedzieć. Klimatycznie bardzo było, wcale nie łódzko, bym powiedział, raczej tak... Nie chcę powiedzieć bruklińsko-londyńsko, ale było smacznie. Ale smacznie. Pozostaniemy w Łodzi. Wracajcie, kochani, pracujecie, tak, pracujecie. Wspaniale, ale my jesteśmy w Łodzi cały czas w takim razie i słuchamy zespołu Hedone. Trochę wstyd teraz, naprawdę taki troszeczkę, bo taki utwór właśnie... Tak, że dopiero teraz utwór, nas, tak? Tak, że dopiero oni i będzie niesamowity przewodnik po Jarocinie. Jak państwo oglądali Falę, to tam Guma występuje niemal w roli głównej i robi różne rzeczy, nie tylko cenzuralne, a dziś zaśpiewa. Przyjął to zaproszenie i bardzo dobrze zrobił, bo formacja Hedone zdecydowanie zyskuje z pojawieniem się jego, choć sama w sobie też ma smak. A zatem frontman Moskwy, kultowej Moskwy, Guma, zespół Hedone, utwór pod tytułem Wstyd. No i Maciek Berek. Okrywa mnie od stóp do głów, z wyjątkiem kilku małych dziur. Oddycham przez nie, kiedy chcę. Otwieram i zamykam je. Pieniądze dają szczęście, wiem. Oddaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. Panie Macieju, ewidentnie to nie był błąd. Bardzo dobrze, że Gumola znalazł się na tym krążku. Bardzo ciekawe połączenie. I industrial jest, i ten rock Hedone znany doskonale, i ten wokal Gumoli niezastąpiony. Lżej i łagodniej niż w Moskwie, ale w Warszawie świetnie się ich słucha. A dyrektor festiwalu Saint-Edith przypomina, że Sisters of Mercy między 10 a 12 listopada na festiwalu się znajdzie, którego tygodnia nie pamiętam, ale wiem, że warto przyjechać wtedy i słuchać, i przeżywać. Koniecznie. Mieliśmy Demiszyn w Warszawie, a teraz będzie Sisters of Mercy w Łodzi. czyli mówisz o dwóch antagonistach. No tak? Właśnie, a Wayne chyba nie złożył życzeń Andrew, bo wtedy... Bo byliśmy na koncercie The Mission dokładnie w dniu urodzin. Ale Wayne chyba nie złożył, nie było, ale były bisy i w ogóle było naprawdę uroczo. Wspaniale. Fajnie, że państwo byli, miło było się spotkać. A gdyby ktoś zapytał, od której płyty zacząć poznawanie nurtu Electronic Body Music, poleciłbym chyba tę płytę, z której pochodzi utwór, którego będziemy słuchali. Bardzo niszowo będzie, czy? Nie bardzo, bo to jest jednak wielka gwiazda tego nurtu. Belgowie, oczywiście mówimy tu o Froncie 242, są tu w momencie artystycznego rozkwitu. Trzy płyty, które są kanonem tego gatunku, Official Version, Front by Front i Tyranny for You. To jest złota trójka w ich karierze. Oczywiście myślę tutaj o muzyka o frontowa. Front 242, jeden z największych ich hitów, Headhunter z 1988 roku. A gdyby państwo mieli ochotę obejrzeć teledysk do utworu Headhunter, to bardzo serdecznie polecam, bo jest to jedno też z ciekawszych dzieł Antona Corbina, którego wielokrotnie tutaj wspominaliśmy. Świetny, z powity takim mrokiem, czarno-biały teledysk zespołu Front 242. Bardzo serdecznie polecam. A teraz będzie radiodysk z kolei, bo sięgamy po kapelę, która powstała w Ameryce na początku lat 70. i w zasadzie nie wiem, czy jest ktoś, kto pokusił się o klasyfikację tego gatunku. Może Marek to za chwilę zrobi, nie, ale grają tak, nie, taki nie, different rock. O, nie udało mi się. Chociaż nawet zrobić. Nie wiem, czy rock. A no, w każdym razie bardzo różnie grają, ale zawsze z humorem, zawsze z błyskiem i w sumie z talentem, stąd znaleźli się w zestawieniu. Devo, Freedom of Choice. Debiutancki album zespołu Devo powstawał pod czujnym okiem nikogo innego jak Briana Eno. I bardzo dobrze, że o nim mowa, bo Brian Eno to jest autor, którego przeróbek i coverów powstało całe mnóstwo. Warsztat przeróbek. Ale dziś nie on. Dzisiaj będzie, no myślę, tak pogodnie dosyć. Bardzo pogodnie nawet. I znów pojawia się w naszej audycji Daniel Miller. I znów jako taka szara eminencja troszeczkę, bo powołał on do życia w 1980 roku zespół Silicon Teens. I to właściwie który nie istniał. Tak, to był zespół, który nie istniał, bo... Widmo, stworzył po prostu dobrą sesję fotograficzną i wrzucił w media społecznościowe. To mi się podoba. To moglibyśmy zrobić taki zespół sobie. No ale już powiedziałeś, to już teraz nie będzie takiego dowcipu. Jeżeli miałeś to w planach, trzeba było siedzieć cicho. Nie mów. No ale dobrze. Proszę nie mówić. Zrobił, mówiąc krótko, Daniel Miller to, co tam 20 mniej więcej lat później zrobiło Gorillaz. Zrobił to z sukcesem, zrobił to z wdziękiem. Ta płyta jest naprawdę prześmieszna. Music for Parties nosi tytuł. Wydana została w 1998 roku. Silicon Teens w tym utworze coveruje nikogo innego jak zespół The Kinks. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Oh yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me so. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. See, don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Oh yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me so. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Takie śmichy i chichy, ale generalnie The Kinksów wolę o 1564 razy, natomiast też wolę jak są razem, a tymczasem dzisiejsze spotkanie kończymy no, ewidentnie brzydszą połową pewnej fenomenalnej formacji. Choć nie, absolutnie nie mniej zdolną. Nie, zdolną nie. I kończymy melancholijnie dosyć. To przepiękny utwór, który pochodzi z płyty noszącej tytuł Dave Stewart and the Spiritual Cowboys. Mhm. This Little Town. To jest płyta piękna, moim zdaniem trochę niedoceniona, ale mam nadzieję, że tym utworem, który tutaj zaprezentujemy w wersji live z Kolonii z 1990 roku, będzie tym momentem, w którym Państwo ją docenią. Tak, będą Państwo mogli sięgnąć po tę płytę. Bardzo serdecznie ją polecam. Również ten koncert, bo to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. A my doceniamy, i to chcę powiedzieć wyraźnie, głośno i nie wiem, z dobrą dykcją ten czas spędzony wspólnie z Państwem, który niestety dobiega końca. Znów musimy się żegnać. Ale na krótki czas, na krótki. Już za tydzień znowu się spotkamy. Dziś Krzysztof Sagan był z nami za sterami. Marek Pawlukiewicz jak zwykle nas wspierał. Rafał Pożeziński. Kiwam głową i Marek Chrodniczy, który zapowie ostatnie nagranie. Dave Stewart and the Spiritual Cowboys. Wspaniałego wieczoru. Jeszcze dobranoc. Pa, pa. I was out there in the middle of the day, trying to make love to a shopping arcade, and all the nigga outside it was raining, and I was feeling insecure. Sooner or later, you've got to face the fact that this world is shattered and it's too full of crap to fill in, so we just give in on a Thursday afternoon. Out there with the Beatles and the Cranks, trying to make some money and not to fall into the ranks of suburbia, with Richard Tilley, a visionary ghost. Sooner or later, we make the same mistakes. Our pockets are all empty now. Spirit starts to break, just like a baby left in the car park. Easy. In this little town where the traffic was slow, in the pouring rain, I want to take you there where the fall winds blow, to be born again. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Lang Team Race w Arłamowie.